सत्यनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी वडहंस साधु संग हार अमृत पीजा ना जियो मर ना कबहू शिज साधु संग हर अमृत पीज ना जियो मर ना कबहू छिज भागी गोर पूरा पाइया गोर कृपा ते प्रभु ते आइया रहा रतन जवाहर हर माणक लाला सिमर सिमर प्रभ पय निहल्ला जात कात पेख साधु शरण हर गुण गाय निर्मल मन करना काट काट अंतर मेरा स्वामी उठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा काट अंतर मेरा स्वामी उठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजै ना जियो मरै ना कबहू शिजै।